Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Will you remember

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I'm going to go to the hospital. Kim jesteś? Psy nie znają języka zu. Jestem Wiłem z gór Tabor. Tokio to największe miasto Japonii. Mieszka tu około aż 12 milionów ludzi. Całej aglomeracji tokijskiej nad zatoką jest ich 30 milionów. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.